Molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 4 de setembre del 2009. Hi ha alguna qüestió? Per part d'Iniciativa? Per part de la CUP? Per part del grup socialista? Per part d'Esquerra Republicana? Sí? Bona nit. A veure, a la pàgina 31 repeteix dues vegades la mateixa moció, que era la de suport a la commemoració del centenari d'en Ferrer i Guàrdia, i llavors el que és l'exposició que va fer la senyora Sala no hi consta. En la pàgina 20, a la pàgina 26 comença, a la pàgina 26 comença la moció, hi ha l'exposició de la moció, llavors va ser aquella moció que si votàvem les esmenes o no votàvem les esmenes, i llavors a la pàgina 31 es torna a repetir la mateixa moció. En tot cas, proposaríem deixar-ho sobre la taula per revisar l'àudio del ple i per poder recollir el suggeriment que per part d'Esquerra Republicana s'ha proposat. Va, gràcies. Sí, sí, sí. Que sí, Gerardo. Passem doncs al següent punt de l'ordre del dia, que és aprovació, expedient de modificació de crèdit, número 2/2009. Senyor secretari... Atès que l'article 177 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix la possibilitat d'iniciar expedient de modificació de crèdits quan existeix despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent i no existeix en el pressupost de la corporació crèdit suficient. Atès que en la memòria de l'alcaldia queda justificada la necessitat d'aprovar uns suplements de crèdit per un import de 173.000 euros i uns crèdits extraordinaris per import de 10.700 euros. Vist l'informe de la intervenció municipal, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació proposada per memòria de l'alcaldia restant en el resumen pecatiu de la següent manera. El total de los ingresos actualmente del presupuesto después de las diferentes modificaciones que ha habido fixada es de 15.550.171.34 céntimos. Las modificaciones cuyan la cantidad de 183.700 euros y la nueva previsión presupuestaria a partir de ahora es de 15.733.871.34 euros. En el estado de despesas, el presupuesto total de todos los capítulos fixara era de 15.550.171.34 euros. La suma de las modificaciones que se proposan avui és la mateixa, 183.600 euros, i el total de la previsió és de 15.673.871.34 euros, con lo cual el pressupost sigue estant nivellat. Segon, l'exposició al públic per un termini de 15 dies hàbils durant els quals s'admetran reclamacions davant el ple de la corporació, que disposarà de 30 dies per resoldre'ls. l'expedient es considera aprovat definitivament si al finalitzar el termini d'exposició no s'han presentat reclamacions. Facultar a l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per l'execució del present acord. Senyor Serra Malera. Sí, bona nit. El que fem avui és portar a ple la segona modificació de pressupost per un valor aproximat de 183.000 euros, 173.000 és de partides que ja estaven creades que s'han d'incrementar i uns 10.300 i es pocs euros són d'un parell de partides que s'afegeixen en el pressupost d'aquest 2009. Trets així destacables i també per no... Bueno, sí, per comentar una miqueta totes les partides que es modifiquen i les dues que es creen, tindríem que apliquem 5.000 euros per un accés d'obra d'urbanització dels accessos cap al cementiri. Tenim 62.000 euros, que és el cost que ens ha suposat l'Ajuntament el fet de portar tot el que és l'electricitat cap al centre d'acollida turística que es fa aquí a la Butjosa. Tenim 14.000 euros que venen de la redacció del reforç del POUM. Tenim un altre accés d'obres de la pista poliesportiva de 20.000 euros del FEIL. Tenim uns 17-18.000 euros que venen de les retribucions de personal de l'escola de música, que és part de gent que s'ha incorporat, hores extres i tot això. Aleshores tenim 2.000 euros més de despeses generals, 1.500 de material d'oficina, 3.000 euros que s'apliquen a la reparació de l'enllumenat públic, 4.500 euros que és increment de la partida de promoció turística, es van fer quan es va fer tot el tema de les jornades de patrimoni i del cap de setmana ibèric, doncs es va fer que les escoles de Sallent poguessin pujar amb autobús i fer unes activitats escolars aquí dalt al Cogulló. Tenim 2.000 euros de despeses d'infància, 3.500 euros més d'altres contactes dels serveis esportius, 7.000 euros més de despeses diverses de serveis esportius, 15.000 de contractes per tema de gestió del pavelló, 7.000 euros més dels llums de Nadal, 6.000 dels cànons de consum municipals, que és que hi havia una previsió a la baixa del finals de l'any passat que es van aplicar a principis d'aquest any de consums, i per tant el que estem fent és regularitzar aquestes xifres. I llavors tenim també 2.000 euros de despeses de la gent gran, que era doncs el cinema a la fresca i el show de la gent gran. Això pel que fa a increment de les partides ja existents, i com a creació de dues partides noves de 5.500 i 5.200 cada una d'elles. La primera és la subvenció per indemnització, per entendre'ns, de llicències d'obres de veïns del barri de l'estació, i la segona és una xifra de 5.200 euros, com deia abans, que és el 30% del cost que té, que ens fa la Diputació un estudi per tenir un cens d'activitat doncs una mica adaptat a la realitat del municipi de Sallent. En qualsevol cas, llavors, quan hi hagi la ronda d'intervencions, si hi ha alguna cosa que creieu que s'ha de precisar, cada un dels companys podrà acotar més les partides i el perquè de cada una d'elles. Alguna intervenció per part d'Iniciativa? Senyora Nojosa. Sí, bona nit a tothom. Aviam, sí, el primer que voldria dir és que pel públic en general, perquè ja és difícil també pels regidors, quan es llegeix tot això que ha llegit el senyor regidor, el senyor Serra Malera, és molt genèric. Després hi ha el que seria el tema de lo que hi ha a l'expedient i investigar una mica en què es gasten els diners a l'Ajuntament. Primer de tot vull dir que aquest suplement de crèdit entén que s'hauria d'haver fet un estudi econòmic, la llei ja ho diu, argumentant una mica perquè aquesta ampliació de crèdit. No hi ha costum de fer-ho aquí en aquest ajuntament, no sé per què, perquè en l'estudi econòmic ens dona, diguéssim, criteris de per què, si es fa una ampliació del pressupost, i després que aquests crèdits també s'han de tenir en compte que no han de superar el 5% dels recursos per operacions corrents. Una mica justificar el per què es fa aquesta ampliació de crèdit. Això no està, cosa que a nosaltres ens estranya molt. Després és d'explicar una sèrie de qüestions que pel grup d'Iniciativa aquesta setmana ha sigut com un rosari, una processió, el tema de la informació de lo que és la cuina, de la condimentació d'aquesta cuina, d'investigar una mica allò que proposa l'equip de govern, i ha sigut una processó. Primer, la comissió informativa es va fer el dilluns. Generalment no està tota la informació davant de la taula. Hi ha l'acostum que, a part del senyor regidor d'Hisenda, que és el senyor Serramalera, doncs ve una treballadora que és la que es cuida de fer els números. Per tant, no, d'alguna manera, durant el dia següent surten en dubtes i es va consultar el que són una mica l'expedient. Voldria explicar això perquè s'entengui una mica la situació que tenim a l'Ajuntament. El dimarts el regidor d'Iniciativa es presenta a l'Ajuntament per parlar precisament amb aquesta treballadora i es quedem una mica sorprès perquè aquesta treballadora surt plorant de l'Ajuntament i hi ha una espècie de bronca en la Junta de Govern, de veus que se senten i que alguna cosa passa, perquè clar, si aquesta treballadora que està en estat de gestació surt plorant de l'Ajuntament, és que alguna cosa no funciona bé. No ho sabem, el que no funcionava bé. Per tant, la treballadora no es pot informar, però tampoc en aquells moments trobo està ocupat l'equip de govern i pues, me'n vaig cap a casa. El dimecres em presento al senyor secretari i li demano que em doni informació, que m'entregui l'expedient per analitzar una mica la comptabilitat. Li dic que em faci unes còpies de l'expedient, còpies que n'hi ha, que les vull tenir o les volem tenir al nostre grup, i li demano l'informe del secretari sobre el tema del dret a decidir, que m'ho dona, i li demano la moció de la candidatura d'Unitat Popular que presenta la regidora l'Anna Gravier sobre el tema de Reus, que després parlarem, i li demano també una altra moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular sobre un cartell que es vol fer a Sallent. Em dona aquestes tres còpies i li demano la memòria de l'alcaldia i l'informe d'intervenció i una factura de trofeus que puja molts diners, i el senyor secretari només em dona les tres primeres còpies, que és l'informe del secretari i les dues mocions, i les altres tres diu que no me les pot donar. Vale. Diu que té de trucar el senyor alcalde li truca i li diu que no me les dona. Seguidament anem al dijous, dia següent, i arribem amb un company meu a les 8 del matí, bastant d'hora per ser, i esperem que vingui el senyor secretari, que vingui algú de l'Ajuntament, i són les 9 i es presenta el senyor secretari, i casualment veig el regidor David Saldoni, que ja de refilada, i pensem, bueno, és millor que marxem, perquè avui també nosaltres teníem feina i teníem de marxar. I avui, aquest dematí, li parlo al senyor alcalde que em doni aquestes tres còpies que falten i li porto la llei. La llei diu, la llei del decret de legislatiu de la llei municipal de Catalunya, decret 2/203, diu el següent. I això també estaria bé pels grups de l'oposició, perquè si el senyor alcalde ha cedit finalment a donar aquesta informació, ens servirà com a precedent, suposo. El punt 164.5 diu: els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir a la informació requerida. És cert que si el senyor alcalde té por d'això, perquè ell pensa que demanem documents i que li donarem publicitat, el següent punt diu, el 164.6, diu: els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés per raó del càrrec, si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos del cel local o de tercers. Això ja ho sabem. Finalment, l'alcalde cedeix a donar-me la documentació davant de la llei. Jo demano dues coses. El senyor secretari, en aquest cas, o desconeix la llei o té por de donar certa documentació o no sé què passa, però el que no podem anar als regidors és d'aquesta manera. Si el senyor secretari em dona tres documents el primer dia, era molt lògic que em donés 3 mesos que necessitava, i no tenia d'anar amb la llei a la mà al senyor alcalde. Explico això perquè una mica el públic es doni compte d'allò que qui té el diner té el poder, i de qui té el coneixement també té el poder, i si els altres estem ignorants, doncs llavors és més difícil de discutir. Això és un preàmbul. L'altre preàmbul és que, bueno, possiblement no hauríem de parlar tant, jo potser estic parlant massa, perquè jo crec que el peix està venut en aquest punt de l'ordre del dia. I passa una mica allò que quan vas a la peixetera i dius, només tinc 4 boquerons i 4 sardines, perquè el reste de peix, pues no en tinc, però en realitat el que és que ja l'ha venut. I és que el pescador no ha portat peix i tota aquesta història. Per tant, jo crec que això discutim molt, podríem fer un ple surrealista, però no tenim més dret que parlar. I no sé si la gent m'ha entès amb això del peix està venut. Després, investigant sobre la situació, és difícil aprovar aquesta ampliació de crèdits, perquè entre altres coses sí que hi ha coses que tenen una certa lògica, però n'hi ha d'altres que no. Primer tema, aprovar aquesta aprovació de crèdit significa que es visualitza clarament en la documentació que hi ha contractes de treballadors irregulars. S'agradi o no, això ja ve de fa molt temps, són aquelles costums i hàbits i tradicions que tenim. Hi ha un treballador que diu no, la documentació diu proveïdors varis, no, personal prestació de servei, no sé si això és així, jo crec que no és un personal de prestació de servei, altres, i hi ha un determinat preu que se li paga. Hi ha un altre treballador que es dedica a fer treballs al camp de futbol, que també diu treballs, neteja camp de futbol, treballs. Després un altre treballador que es va contractar també il·legalment, que també costa en aquesta ampliació del pressupost. Per tant, això jo li demanaria al secretari que em contesti. Suposem que aquests dos treballadors que no tenen contracte tenen un accident laboral i que no sigui que no ocorreixi això i que tinguin una desgràcia molt gran. Quina responsabilitat tindria l'Ajuntament sobre això? Quina responsabilitat tindria l'Ajuntament, el govern i els membres de l'oposició, que diem no passa res, és un treballador que no té contracte, que no està degudament regularitzat i no passa res, això anem fent. Va. Per aquesta raó ja és suficientment greu la situació. Es paguen treballs a gent que està treballant i no tenen contracte. Molt bé, l'administració local, que ha donat exemple de contractació i regularitzar les coses, no les fa. Després hi ha una factura que inclús hi ha coses del 2008, que això també s'hauria d'explicar, de trofeus de Sallent, 427 trofeus, la Vila Olímpica, i 496 medalles, i puja quasi bé un total de 8.410 euros. Aquesta és la famosa factura que l'alcalde tenia resistència a donar-me. Bueno, jo no sé, això caldria una reflexió, i més en moments de crisi no sé si ens tenim de dedicar a donar trofeus a Dojo, i qui ha de limitar aquesta situació. Clar, el senyor alcalde a lo millor no la vol delimitar, perquè és fotut quan tenim parròquies que tot allò que demani se li ha de donar, qui talla aquestes aspiracions? Millor que el digui els de l'oposició, i així si el tinc de fer ja podré argumentar que és que els de l'oposició estan controlant molt això, i es pot portar, donar el mussol a la gent de l'oposició. Algú ha de posar límits, algú ha de posar límits, perquè si tenim de donar trofeus, alguna vegada vindrà aquí el públic, trofeus als regidors de l'Ajuntament, perquè aviam qui més treballi li donarem un trofeu. Bueno, això és una altra qüestió que no l'entenem, i més amb la situació que tenim. Què vol dir? Que l'ampliació de crèdit no està en la línia de la crisi econòmica a nivell local, ni molt menys. No cal presentar moció al grup d'iniciativa ni amb consensos, consens, no. Aquí no hi ha crisi en aquest poble. A part d'altres despeses en qüestions que hi ha per ahí. Però només, més que res, em referiré a aquesta qüestió. Quatre pinzellades sobre aquesta qüestió. Primer, nosaltres no aprovarem una ampliació de crèdit on hi hagi contractes irregulars, perquè és una gran responsabilitat. I tampoc l'aprovarem perquè pensem doncs, que està incompleta, perquè no hi ha un estudi el perquè de les coses i hi ha una falta de previsió en quant a molts temes. Després tampoc l'aprovarem perquè no s'ha fet les coses bé en el tema de la informació. Sembla ser que el senyor secretari té por d'informar. Ell, que ha d'interpretar la llei, l'hauria de conèixer, i ell decideix, perquè a més està al servei de tots els regidors i les regidores de l'Ajuntament, no només per l'equip de govern. Hi ha un ambient que detectem a l'Ajuntament, que passen coses com el fet d'aquest, que no sé el que va passar exactament, però sí que alguna cosa sí que la intueixo, de que la treballadora aquesta que va sortir plorant de l'Ajuntament en una discussió, que les veus se sentien a la planta de baix on jo tenia el despatx com a regidor, igual que els altres regidors, i que passen coses que si fas instàncies i demanes coses d'informació, et diuen que demanem masses coses. Si no fas instàncies, no et donen la informació. Si la treballadora dels comptes, si li demanes informació, té por. El secretari també té por. I hi ha com un ambient com si la gent tingués por. Oh, és que no t'ho puc dir, això. Per tant, hi ha una situació un tant irregular. I a partir d'aquí no em vull estendre més. Com que no vam aprovar el pressupost i considerem que aquí hi ha una sèrie de coses que no quadren, nosaltres el nostre vot serà negatiu. Una intervenció per part de la CUP. Senyora Anna Gabriel. Sí, bona nit a tothom, en primer lloc. Com diu el dictamen, el que és una... És dir, l'equip de govern fa un pressupost normalment a inicis d'any, que és el que preveu gastar en el decurs de l'any, i tots entenem que hi pot haver situacions sobrevingudes, no previstes, per la raó que sigui, d'excepcionalitat, d'urgència, que convingui modificar el pressupost. I això entenc que fins aquí tots ho entenem, i el dictamen així ho reflecteix. Parla de que quan existeixi despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent i no existeixi el pressupost suficient. Amb aquest encapçalament hi podem estar d'acord. La nostra sorpresa és quan arribem a la comissió informativa en la qual només hi havia dos regidors, el senyor Serramalera i el senyor Saldoni, i se'ns intenta explicar què hi ha darrere d'aquesta llista d'aspectes que s'han d'incorporar en el pressupost. Recordo que és un total de 183.000 euros, no és una xifra menuda. I la qüestió és que se'ns expliquen amb més o menys rigor cadascuna de les descripcions, però és que moltes d'elles no estem parlant evidentment de situacions sobrevingudes, ni estem parlant de situacions que no es poguessin haver previst, ni estem parlant de supòsits extraordinaris que requereixin venir al plenari i fer una modificació de pressupost. La llista que ha detallat el senyor Serramalera, darrere de cadascuna dels inputs d'aquesta llista, doncs evidentment hi ha en alguns casos excessos d'obra, que tots sabem què vol dir en part, o què pot voler dir un excés d'obra. I en els moments en els que estem, que hi ha la mirada força posada en les qüestions urbanístiques, s'hauria d'anar especialment alerta en pressupostar i adjudicar una obra per un preu, i que després, quan ja l'hem feta, haguem de pagar un sobrepreu que no havíem previst. Hi ha també qüestions de personal que no són novetats, que se sabia que existien des de principis d'any però que no es van preveure. Hi ha també activitats que s'han decidit fer i que es pot qüestionar si eren activitats que eren d'absoluta necessitat, com els temes vinculats amb el patrimoni i viatges al Cogulló. No tenim res en contra en que es facin viatges al Cogulló, però potser si no s'han pressupostat els diners per fer-los i no es poden fer, doncs s'ha de saber dir que no, perquè la virtut d'estar en un ajuntament i davant d'una responsabilitat pública no és dir sí a tothom, sinó és saber dir no també quan no hi ha possibilitat. Ens trobem també que estem pagant monitoratges que es van fer a l'estiu i monitoratges que farem a l'hivern, però que en qualsevol cas sabíem que els faríem a l'estiu i sabíem que els faríem a l'hivern també. Estem pagant, com diu el regidor d'Iniciativa, trofeus de l'any 2008. Evidentment no és una situació sobrevinguda que no es podia preveure, factures del 2008, etc. D'altres qüestions. També dic que d'aquesta llista, que hi ha com 13 entrades, 8 corresponen a les àrees del senyor Saldoni, és a dir, penso que té una especial responsabilitat en aquesta modificació de crèdit. I aquesta modificació de crèdit, a més, es pot fer perquè tenim estalvis i totes les partides tiben d'aquests estalvis que tenim. Avui hem deixat sobre de la taula un acte que finalment no s'ha aprovat, que és del 4 de setembre, i em permeto rellegir-vos alguns paràgrafs, perquè és que el 4 de setembre ja vam portar al plenari una modificació de pressupost. És a dir, el 4 de setembre ja hi havia coses que ens van dir que s'havien d'assumir, que no estaven previstes i que des de l'equip de govern es justificava aquesta urgència. El senyor Manuel Vents, que finalment va votar a favor d'aquella modificació, va qüestionar el tema del romanent i va dir que si el nivell d'ingressos previst en el pressupost estava seguint i que, per tant, si realment es podia gastar aquest romanent. I li va demanar al senyor Serra Malera que aclarís aquesta qüestió. Suposo que en aquest ple també necessitarem que ens aclareixin si realment els ingressos de l'Ajuntament van tan bé com per poder anar tirant dels estalvis. Nosaltres vam dir que la situació que hi havia el 4 de setembre, que evidentment ara no ha millorat, en tot cas ha empitjorat, dèiem que no era una situació com per anar portant modificacions d'aquest tipus al plenari. Els hi tornem a dir, no hem millorat, al contrari. També el Manuel Vents deia que a data d'avui les coses potser no estan tan malament, en resposta al senyor Serra Malera, que li va dir tampoc estem tan malament. Però ell alertava de que no sabíem què podia passar a partir d'ara i que per tant se n'és alerta en fer aquesta pràctica d'activar dels estalvis, perquè se'ns ha acudit que està bé fer un cinema a la fresca. No ho dubto, que està bé fer un cinema a la fresca, però si no estava previst i hem de decidir no fer-lo perquè hem de ser curosos amb els recursos, probablement ho hem de saber fer. Nosaltres vam votar en contra del pressupost i vam votar en contra d'aquesta modificació, i evidentment també ens toca votar en contra d'aquesta modificació de crèdit. Vostès, quan parlàvem de les ordenances, ens van convidar a consensuar els propers pressupostos i ens van dir que escoltarien a l'oposició. Doncs escolteu-nos, però no el dia que parlem de pressupostos, escolteu-nos avui i escolteu-nos també el que vam dir el dia 4 de setembre, perquè tenim la sensació de que no s'està governant d'acord amb la situació actual. Tenim la sensació que s'està governant visquent d'uns estalvis que s'ha aconseguit el municipi amb molt d'esforç i que aquests estalvis han de revertir de la millor manera amb les necessitats reals que hi hagi al municipi, i no les necessitats programàtiques de Convergència i Unió, sinó les necessitats del municipi. Suposo que quan responguin, doncs ho faran amb l'estil que els caracteritza, molt bé i molt correctes i molt educats, però la realitat és que avui el municipi està aportant 183.000 euros de més a un llistat de qüestions, moltes de les quals entenem que eren absolutament prescindibles, moltes de les quals són manca de previsió i per tant una certa deixadesa a l'hora de fer el pressupost, i moltes de les quals segurament serien indispensables. En aquestes hi haguéssim estat d'acord en votar-hi a favor, però com que van empaquetades amb tot el conjunt d'altres qüestions, hi haurem de votar en contra. Gràcies. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents? Bé, bona nit. Bé, aviam, és una mica seguint el fil argumental de la senyoreta Anna Gabriel de la CUP, no? Aviam, quan vam aprovar ja la modificació de crèdit del setembre, vam fer aquesta pregunta al grup socialista, la tornem a fer, vull dir, segur que ens ho podem gastar, segur que en contestaran que sí, perquè si no seria molt fort que portessin aquesta modificació de crèdit. El que passa que hauríem d'aclarir una cosa també. Aviam, jo no tinc que defensar, bueno, sí, ho haig de defensar, perquè votaria a favor, com tothom s'ho pensa, perquè, com ha dit el senyor Hinojosa, doncs el peix ja el tenim al sac i no es ven. Però, aviam, està venut? Perdó. Tenim clar una cosa. Jo estic totalment d'acord de que això, portar dues modificacions del crèdit en 2 mesos, és una falta de previsió i una mica de, doncs no sé, fer els pressupostos sobre la marxa. I mira, saps què? Estalviarem, farem un romanent l'any passat, no ens ho gastarem, no ho posarem al pressupost, i després sobre la marxa, doncs el que convingui, el que faci falta, doncs ho anem gastant. O sigui, no fem un pressupost rigorós, perquè si no l'hauríem d'haver fet doncs el gener o el març, que vam fer-ho, doncs el pressupost aquest. total són 400 i pico mil d'euros que teníem de romanent estalviat i que ens hem gastat ja. Suposo que en queda, no queda res, no queda molt poca cosa. Però bueno, el fil argumental és al revés. Tenim unes despeses que jo crec que són prou importants, perquè esclar, aquí un 34% d'aquesta despesa és portar la corrent al centre d'acollida turística, al CAT, no? I crec que seria una llàstima que no li portéssim i que estiguéssim pendents, doncs, de portar-lo l'any que ve, i que és una despesa important, una inversió important que s'ha fet i que hauríem de fer. Un altre 20% d'això és despeses de sous i salaris, que evidentment, com ha dit la CUP, són coses que podien estar planificades, si més no, fa 6 o 7 mesos. I em ve queixar l'altre cop i em torno a queixar, la falta de rigorositat, o sigui, la falta de rigor de fer el pressupost provoca que després tinguem que fer aquestes modificacions de crèdit, que és una mica arriscat, perquè es pot passar que no s'aprovi aquesta modificació de crèdit i que no es pugui portar la corrent al CAT, no? Llavors s'hauria d'ajustar les coses, eh? Les hauríem d'ajustar, perquè 500.000 euros no és poca cosa. Una cosa són 150.000 euros, 100.000, però estem parlant de 500.000 euros de diferència, no? I clar, el més fàcil és dir: no m'ho gasto tot, no ho poso tot, el deixo ja penjat i ja ho faré. Llavors clar, això no és un sentit de prou, és un pressupost que realment un tant per cent molt elevat es anirà aplicant en funció de les modificacions de crèdit. Jo aprovaré aquesta modificació de crèdit perquè crec que hi ha perdits prou importants per tenir que pagar. És també una falta de rigor que apareixi una factura de l'any 2008 on el secretari ja va dir que no donaria la seva conformitat. Crec que això és una falta de rigor i que no està bé, doncs, que a més siguin 8.000 euros i tornem a estar amb el mateix, no? Vull dir, cuidado amb aquestes coses. Això denota, doncs, que la gestió econòmica no s'està fent bé. No s'està fent bé perquè són 500.000 euros en total que portem ja, no? Llavors, bueno, segueixo dient i ve a dir-ho l'altre cop, vull dir, ens hem gastat els estalvis, em sembla que devem tenir de l'any passat, i ja no ens en queden per l'any que ve. Vull dir que estem a zero, no hi ha marge ja. Vull dir, a partir d'aquí, senyors, el pressupost, si hem de col·laborar tots, i crec que hi ha grups que volen col·laborar, haurà de ser molt ajustat, i si s'ha de treballar s'haurà de treballar tot el que calgui, perquè no tindrem marge per modificar coses en 20 anys. Al revés, jo crec que el marge serà per no fer les coses l'any que ve. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, li cedeixo la paraula al senyor Santi Andorrà. Senyor Andorrà. Moltes gràcies, bona nit. Bé, ja s'han dit moltes coses, i coses que el grup d'Esquerra Republicana, doncs, compartim plenament. S'ha estat parlant, doncs, que lògicament hi ha una sèrie d'aquestes despeses que estem comentant que segurament serien prescindibles tenint en compte la situació. Si per exemple estiguéssim parlant d'aquestes despeses fa 2 anys o fa 3 anys, doncs segurament no tindríem masses inconvenients, però és clar, tenim un problema important que tots sabem, que és una crisi que ens està afectant a tots i que sobretot està afectant a nivell d'ingressos de l'Ajuntament, i és clar, aleshores quan veiem algun tipus de despesa, doncs ens fa que ens ho qüestionem una mica. També cal dir que lògicament hi ha algunes partides que les quals considerem que són necessàries i que per tant hi estaríem d'acord. Segurament si es poguessin separar, amb algunes votaríem a favor, altres votaríem en contra. Però bé, al cap i a la fi el que estem fent és gastar-nos els estalvis que durant la legislatura passada es van estar generant amb molt d'esforç, amb rigor, i ara doncs mica a mica ens els anem gastant, i correm el risc lògicament que l'any 2010 doncs aquests estalvis s'acabin. Doncs, després segurament tindrem un problema, que hi hauran necessitats que potser seran prioritàries, i llavors ens trobarem que realment no disposarem de diners, perquè ens els estem gastant ara amb altres coses que en alguns casos, insisteixo, són dubtosos. Per què dic que són dubtosos? Doncs ja s'han dit aquí en alguns casos, eh? Però voldria remarcar per exemple el tema dels trofeus. D'acord que és una tonteria, però creiem que és especialment greu quan les entitats a vegades demanen diners per fer activitats i no se'ls dona, i aquí estem pagant 1.200 euros a una empresa, entenem que és una empresa perquè no és entitat del poble, que és el càrting de Sallent, no és cap entitat, no és els gegants, no és ningú, cap cosa que sigui participatiu del poble. Potser sí que pot representar el poble en alguns àmbits i és decisió de l'equip de govern, però en tot cas contradiu totalment la política d'ajudar a les entitats, no? Subvencionar 1.200 euros en trofeus al càrting de Sallent, entenem que no toca, vaja. I a més, bueno, són trofeus que venen de l'any passat, uns quants d'aquest any, ja s'ha comentat. També no compartim el fet dels excessos d'obra que s'han produït amb les obres que s'han fet del Fons Estatal d'Inversió Local, la famosa ajuda del Zapatero per fer inversions aquí en els municipis. Entenem que aquestes ajudes serveixen, doncs, per fer algunes obres que haurien de ser d'utilitat general pel poble. Això és un altre tema que avui no discutiríem, el tipus d'obres que s'han fet, que en alguns casos, doncs, bueno, estan bé, però en d'altres seria discutible. Caldria buscar obres que fossin en benefici de la majoria, però ens trobem amb excessos d'obra que posem 25.000 euros. Home, si rebem una subvenció, llavors aquesta subvenció sobre hi han de ficar diners, doncs creiem que l'encertat seria ajustar-se estrictament a la subvenció. Si llavors a sobre hi han de ficar diners, doncs no surt tal i com hauria de ser. També no compartim novament Sorea. Sorea és, entenem que és un tema que hem d'arreglar, que caldria algun dia que l'equip de govern i tots els partits s'asseguessin i poguessin reconsiderar amb Sorea el conveni existent, que recordem que són per 35 anys i que aquí tenim les mans lligades i segurament no tenim massa marge de maniobra, però és que Sorea constantment és factura rere factura i sempre són excessos a favor d'ells. Mai hi ha hagut cap cosa a favor de l'Ajuntament i dels sallentins. I bé, ja s'han dit moltes coses, no em voldria allargar més, però sí acabar amb un tema que des d'Esquerra no ens cansem i no ens cansarem de denunciar, que és el fet que trobem a faltar documentació, diguem, en aquest cas no existeix un informe d'intervenció. Aquests informes d'intervenció nosaltres considerem que són molt necessaris, perquè d'alguna forma intervenció el que ha de fer és supervisar i ha de procurar que els números siguin els que han de ser. I si hi ha un informe d'intervenció vol dir que algú s'ho ha mirat, s'ho ha revisat, i segurament en aquest cas està tot bé, però voldríem veure aquest paper signat, perquè entenem que és la legalitat que s'ha de complir. I per una altra banda, dintre de la comissió informativa del passat dilluns va haver-hi una sèrie de discussions que bé, el secretari va dir que no estava d'acord amb part d'unes factures que hi havia aquí dintre i va dir que informaria negativament d'aquest dictamen, i nosaltres no hem vist o no ho hem sabut veure si hi havia aquest informe negatiu, que un informe desfavorable, va dir, i nosaltres no l'hem vist. Com que ho va dir i vam demanar que constés en acte de la comissió informativa, doncs bueno, ja ho mirarem, però en tot cas també volem dir-ho aquí, que hi havia una disconformitat i no n'hi ha constància. Per ara això és tot. Bé, com que hi ha hagut algunes qüestions de secretaria i intervenció, donaríem la paraula amb el senyor Gerardo Ruiz perquè pugui aclarir els aspectes i després passarem als regidors de l'equip de govern. Senyor Gerardo. Sí, els regidors s'empenyen en fer referència al secretari en un ple e incluso se atreven a dir que desconocen un artículo elemental de una llei, crec que el secretari tiene dret a defender-se. Respecto al ple, el secretari tiene obligación de posar a disposición de los regidors la documentación del ple. Penso que eso lo he fet sempre. Penso, es más, penso que desde que estic jo la cosa funciona millor. El secretari no és el que autoritza la entrega de documents. Això és una facultat de l'alcalde, que en principi hauria que demanar-la per escrit. Però, com el secretari entenia que si pedien un document del ple que era a les 48 hores o a les 72 hores o això, el que va fer va ser trucar a l'alcalde i demanar-lo. És més, això és tan cert que el senyor Hinojosa estava davant. Per tant, el que tinc que dir és que la meva obligació l'he complit, que coneix l'article que ha venit abans de que aquest matí m'ensenyara el una fotocopia del asunto, evidentment, però que el que té que dar la informació, el que tiene que autoritzar la salida de documents i fotocopiar documents d'esto és l'alcalde. Evidentemente yo sobre esto pienso eso y casi todos los miembros de la COPIO saben lo que piensan, pero no lo voy a decir. Eso sobre el tema de del señor que hace referencia el señor Hinojosa. Por lo tanto, cada vagada que demane un documento, el secretario lo demandará. Aunque le diga y lo repita en el ple que el secretari desconeix la ley. No sé si ha dit alguna altra cosa más, penso que ha dit, però en tot cas, i respecto a lo que ha dit el señor Santiago Andorrà sobre l'assumpte de l'expedient, lo que jo vaig dir és que per fer ese gasto prèviamente, si era un gasto de 2008, o sea, para pagar ese gasto, si era un gasto de 2008, había que hacer previamente un expediente de reconocimiento de deuda, lo cual no tiene nada que ver con habilitar presupuesto, porque se sabe que existe ese gasto. Aquí no tiene que ver. Por eso yo no he hecho ese informe en ese momento. Lo haré si en el momento del pago de esa factura se fa sin hacer el expediente de reconocimiento de deuda, el secretario interventor no dude que firmará un reparo a la hora de pagar. No un informe al ple, sino un reparo en el mandamiento del ministro. Eso es lo que dije y eso es lo que si ustedes entienden otra cosa, eso es lo que dije, pero claro, evidentemente el que mejor sabe lo que uno ha dicho es la propia persona. Otra cosa es que temas de derecho se puede entender. Señor Serra Malera. Sí, a veure, és un tema que intentaré fer d'una manera molt breu, perquè no crec que en un plenari sigui lloc de parlar-ne. Estem en una situació complicada a dalt al que són els serveis financers o intervenció. Tenim de 4 persones que hi havia treballant i en tenim 3 de baixa, 2 estan embarassades. La situació econòmica tampoc acompanya, i el fet de que hi hagi hagut d'aquestes 3 que estan de baixa, 2 a les últimes setmanes de baixa, doncs ha fet que hi hagi una càrrega de feina, feina endarrerida, etc. I pel fet de que alguna d'aquestes estigui embarassada, la gent que han estat mare, suposo que també estaran d'acord amb el que diré, segurament les sensibilitats estan més a flor de pell. Aleshores, i deixo aquí el tema aquest per tancat, i en qualsevol cas fora d'aquí en podem parlar tant temps com tanta estona com necessitem, el que vagi passar o deixar de passar el dimarts aquí a l'Ajuntament, tenint en compte les circumstàncies, no crec que s'hagi donat més importància que la que s'hi vulgui donar, no? I entenem, doncs, que bé, parlant i dialogant les coses es recondueixen i es poden entendre i es poden explicar perfectament bé. En qualsevol cas, el problema el seguim tenint, tenim 3 persones de baixa. A veure, el que vam comentar el 4 de setembre quan vam fer la primera modificació de pressupost és que hi hauria una segona modificació de pressupost. No és una falta de previsió, evidentment que hi ha coses que sí que sobrevenen, no? I tenim, per exemple, doncs i amb xifres importants, tenim tot el tema de la previsió que no estava contemplada de portar l'electricitat al CAT de 60.000 euros, que és un 30% del que estem modificant. Sí que és cert que el 4 de setembre les meves paraules van ser: amb la informació que tenim avui, amb la informació que teníem avui, o sigui, aquell 4 de setembre, la situació no era preocupant. També és cert per això que la segona quinzena de setembre la situació es va anar complicant, en tant que, per exemple, hi va haver un parell d'empreses que tenien demanades llicències d'obres i que van dir: escolteu, torneu-nos els avals i ajorneu-nos aquesta possibilitat d'edificar. I això són xifres que dius, bueno, en principi, si aquesta gent no m'han demanat res, no tinc per què pensar que es tiran endarrere, però finalment s'hi acaben tirant, no? I són imports que dintre del pressupost, doncs, li fan una bona garrotada. Per tant, a data d'avui sí que la situació no està com estava, d'acord? I per tant intentarem, doncs, anar més alerta, i intentarem, doncs, també ser més cautelosos amb tot el tema de despesa. Què més teníem? del romanent que vam, que ens va quedar de l'any 2008 de 790.000 euros ens en queden 330, d'acord? No, no és ni molt ni poc, són, són 330, és a dir, un 40%, un 33 potser, un 33, 35. I re, també referent una miqueta amb el que s'ha comentat sobre la famosa factura o el famós import dels trofeus que hem, que s'ha rebut a l'Ajuntament i que el secretari s'informa, si no informa en qualsevol lloc, dir que és una qüestió d'acord que afecta directament a la modificació de pressupost i d'acord que directament o indirectament doncs l'equip de govern també n'ha de ser part, de part responsable, però en qualsevol cas és una empresa privada que presenta una factura que encara no sabem per quin motiu es va oblidar de presentar a l'any 2008 o a principis del 2009. Vull dir, en qualsevol cas és una qüestió, vull dir, si se'ns presenta una factura i nosaltres la validem conforme a aquella feina de la factura que se'ns presenta o aquell material, doncs és el que és, no som nosaltres que a 10 de gener hem de dir, escolti, vostè em deu una factura 31 de desembre. Vull dir, a veure, hem de veure exactament per què tota aquesta dilatació en el temps, no? Però que en qualsevol cas és l'empresa privada que ha presentat la factura i nosaltres no som els que li hem dit presenta-me-la ara o presenta-me-la més tard o presenta-me-la més d'hora. Bé, en qualsevol cas també és veritat, el senyor secretari, quan vingui doncs, el manament de pagament i el regidor de la qüestió, o sigui, del fet en qüestió, doncs en tot cas aportarà més dades, no? Bé, doncs és això una mica el que, a títol de resum, el que volia contestar a la resta de companys. Tampoc hem entrat tema per tema, perquè en qualsevol cas si hi ha alguna cosa més a precisar doncs ho farem després, gràcies. Senyora Arenas. Sí, bona nit a tothom. Perdoni'm si em quedo fònica, però no vaig poder assistir a les informatives per... no em trobava bé. Simplement fer un parell de comentaris sobre algunes partides que estan relacionades amb el Departament d'Urbanisme i concretament sobre les millores al cementiri, al centre d'acollida turística, a redacció del POM i la coberta de pista poliesportiva, també la reparació de l'enllunat públic i material oficina d'urbanisme. Gràcies, un moment sisplau. Bueno, el tema del cementiri i accessos és una partida que no estava contemplada dintre del projecte d'obres del FEIL, però que en relació a l'execució de l'obra i en el moment en què s'estava executant es va creure convenient perquè quedés completament urbanitzat i utilitzable, perquè pogués haver-hi un accés directe sense cap mena de merma, doncs afegir aquesta partida. És una partida que va sorgir durant el procés de les obres i amb el vistiplau del director d'obres, que precisament ho portava contemplat amb l'Ajuntament. Perfectament es podia haver passat amb una partida de vies públiques, perquè tenim de moment partida suficient, però creien convenient especificar en aquest cas que era una partida que havia sorgit com a conseqüència de les obres que s'estaven realitzant al cementiri. El centre d'acollida turística, evidentment que l'enlluernat es tenia planificat en el que és l'urbanització, però el que no es tenia planificat era la portada de llum i la proposta econòmica que normalment fan les companyies per fer la connexió i per el cost que suposa aquesta partida. És una partida per donar funcionament a allò que s'estava executant a l'obra d'urbanització. És un import important, però s'ha de tenir en compte. També per això ho hem volgut reflectir en una partida que estigui contemplada en aquest sentit. En redacció el POM està relacionat amb el TEC Reforç, una partida que tampoc estava contemplada amb la contractació del mateix POM i que evidentment si s'havia de realitzar, i així se sabia que s'havia fet aquest comentari a les informatives abans de l'aprovació provisional del mateix, tenir com a mínim contemplat la partida en el pressupost per aquest efecte i no ens agafés a última hora. I també en relació a la pista poliesportiva només dic que no està relacionat ni amb la coberta ni amb la pròpia instal·lació, sinó amb el pilotatge, degut a que és una zona que després en posterioritat i quan s'han d'anar a executar les obres, al fer un estudi del terreny i unes cates sobre el mateix, en comptes de fer el pilotatge a una profunditat s'ha hagut de fer amb una profunditat més segura perquè no hi hagi problemes de cara en aquesta coberta. Després, per últim, i ja per determinar una altra partida de 1.500 euros, tenim documentació del POM. Documentació del POM que ve referida a tots els grups polítics que ens han demanat una sèrie de documentació que ha tingut un sobrecost i que no estava prevista, evidentment. i com a últim ja la reparació d'un enllumenat públic és del barri del Guix, una reparació que degut a la normativa, perquè era una instal·lació vella, s'ha hagut d'adaptar i ha hagut un sobrecost en aquesta partida i està reflectida en aquests 3.000 euros que estan en aquest romanent. Ja només, i per acabar, ja, perdó, la subvenció del barri de l'estació per les obres que s'han anat demanant de la gent que ara està fent una sèrie d'obres per fer el rellotjament amb cases o habitatges que estan dintre del municipi, que no són les zones del Puigbò, i que d'acord amb el conveni s'han hagut d'anar executant i anar bonificant, i s'ha generat aquesta partida per poder donar suport a aquestes llicències que han entrat en vigor en aquest any. I ja, per últim, la Diputació, i en col·laboració, bueno, en col·laboració amb la Diputació, i a la redacció del cens d'activitat, comporta una sèrie de costos que en inici només hi havia el que era el projecte de redacció, però com que s'està donant a terme tot un seguit d'actuacions i després un posterior manteniment, i com que anem bastant avançats en aquest sentit, creiem convenient augmentar aquesta partida en aquests 5.200 euros. Qualsevol altra pregunta en relació a si es tenien sobrevingudes o previstes aquests accessos, tot el seguit de documentació que comporta la subvenció del FEIL està completament expressada en tota la documentació que hi ha a serveis tècnics. Qualsevol dels grups polítics que la vulgui consultar, jo mateixa estic disposada a ensenyar-los i que així es puguin comprovar que aquests accessos no és res de lo que ja no es tenia previst en el mateix projecte d'aquestes obres. I també, perdó, i també el comentari del Santi d'Esquerra Republicana, comentar que aquest, precisament el tema de la utilitat de la gran majoria del poble en el cementiri, doncs que és municipal i que és d'utilitat per tot el municipi, el centre d'acollida turística també ho serà en el seu cas, i només la pista poliesportiva, que també, en tot cas, tothom que vulgui fer alguna actuació esportiva en aquest actuació, perdona, alguna activitat esportiva en aquesta pista, doncs també ho podrà realitzar. Crec que en aquest sentit aquesta exposició amb aquestes partides que hi ha en aquesta modificació de pressupostos tampoc no ve gaire en aquesta relació. I res més, gràcies. Senyor David Saldoni. Sí, bona nit. En aquest punt de l'ordre del dia a mi m'agradaria fer també una petita prèvia referent al que considero que ha sigut, diguem, una part, diguem, demagògica del senyor Hinojosa a l'hora de parlar de la documentació i de si les còpies s'havien fet o no s'havien fet o com havia funcionat. Una part l'ha contat el senyor secretari i li ha dit, doncs, que les còpies s'han de demanar per escrit de segons quina part de la documentació. Vostè sap perfectament que quan hi ha convocat un ple, hi ha els expedients sobre la taula, en els expedients hi ha la documentació que composen, doncs, cada punt de l'ordre del dia, que vostè pot considerar que pot faltar un paper o que pot faltar algun informe, però en principi, doncs, el que composa l'expedient, diguem, en aquest cas, hi era tot. I llavors, si l'alcalde li dona una còpia d'una factura, no li dona una còpia d'una factura, no és un tema que contingui, diguem-ne, específicament i en el moment exacte a l'hora de donar aquesta informació, sinó que això s'ha de demanar, es pot demanar per escrit, i vostè ho ha fet moltíssimes vegades i ha tingut moltíssimes còpies, tant des dels estats de comptes, de caixa, d'entrades, de sortides, tot el que vostè ha sol·licitat ho ha tingut fins al moment, i així és voluntat d'aquest equip de govern que continuï sent. Jo també, i el senyor Saramalera ja ho ha dit en el seu moment, entrar, em sembla, en aquest plenari, diguem-ne, trobo una cosa realment que no ve a to, de si hi ha una treballadora que surt de l'Ajuntament d'una forma o d'una altra, perquè em sembla que no, això no és una cosa que constrengui el conjunt de la població. Vostè pot denunciar el que consideri oportú, però vostè, principalment, i per respecte a la intimitat de les persones i a la manera de fer i a la manera de ser de cada un dels treballadors, creiem que això no és una cosa que s'hagi de voleiar en el mig d'un plenari. Per tant, en aquest sentit, i si vostè vol alguna informació pertinent i concreta del que ha passat o del que ha passat en una discussió o en una comentaris que hagi pogut sentir vostè és perquè les portes de Catalunya estan obertes, es poden sentir les coses que es discuteixen i a vegades, òbviament, no tot són flors i violes, i a vegades hi ha coses complicades, i això forma part del dia a dia de qualsevol organització empresarial, pública, de qualsevol associació, i vostè sap perfectament que en tots els àmbits a vegades hi ha moments més complicats, a vegades ho són menys, i això no ha de repercutir en el bon funcionament d'una administració, que sí que en aquest cas, doncs, com deia el senyor Serra Malera, hi ha dificultats, hi ha problemes que comporten una certa dificultat i que intentem, amb l'esforç dels treballadors d'aquest ajuntament, poder-la tirar endavant. Per tant, el tema de la informació, que igualment ho ha dit també, doncs, el senyor Andorrà, doncs creiem que és una cosa que es pot anar repetint, es pot anar dient les vegades que faci falta, però que és una cosa que també hem de saber posar els punts sobre les is, saber marcar quina informació és, si és cert o no és cert que falta, i si és cert o no és cert que ha d'estar en el lloc que vostès reclamen, i de quina és la forma que s'ha de demanar. Per tant, aquesta és una prèvia que volia deixar clara. Després ens trobem davant d'una modificació de pressupost que aquí sí, diguem-ne, també hem de reconèixer, i alguns grups hi han fet esment, que és de manca de previsió, però estem en un mes de novembre i òbviament hi ha coses que passen durant l'exercici que s'hi ha d'anar donant resposta en el moment en què van apareixent, i en el moment de començar un exercici no pots tenir totes les previsions fidedignes del que passarà durant l'any ni del que et sortirà, diguem-ne, i que vulguis fer durant aquest exercici. Òbviament, també, diguem-ne, agafo el compromís i l'equip de govern, diguem-ne, cada cop també el tenim molt a dintre, i com deia la senyora Gabriel a l'hora de parlar del pressupost de l'any que ve, crec que nosaltres ho estem fent ja ara, aquesta feina, i en el moment en què ens hi posem, doncs, tots plegats, per poder fer el màxim de previsió i que no hem de tindre, diguem-ne, sobresalts durant l'exercici següent. I de ben segur que si no ho fem sols i si, diguem-ne, n'anem parlant tots plegats, sabrem, diguem-ne, o tindrem més ulls a l'hora de poder preveure possibles sobresalts que ens vinguin en l'exercici que vindrà l'any que ve, que de ben segur no serà un any fàcil. Que hi ha hagut, jo en referència del que s'ha comentat, principalment hi ha el tema de factures de trofeus, i que deia el senyor Hinojosa que estem en un moment de crisi, que hem de saber delimitar i que és fotut. Òbviament, el tema dels trofeus és una cosa que el conjunt d'entitats del nostre municipi, doncs, hem anat fent i s'han anat pagant des de l'Ajuntament tot de trofeus, ja siguin, diguem-ne, els campionats, els premis per la festa major, en els concursos socials que ha fet cada entitat s'han anat pagant trofeus, i que això, doncs, ens ha sortit, diguem-ne, com un bolet ara, alguns que sí que els teníem previstos però que han arribat la factura en aquest exercici. En l'última modificació ja vam dir-ne uns quants que havien sigut els d'aquest exercici, i jo mateix vaig justificar que havien sigut els de l'exercici d'aquest 2009 que diguem-ne no estaven previstos, i ara, diguem-ne, també, diguem-ne, hem de portar-ne els de l'any 2008 que han aparegut en aquest moment i que els hem de portar aquí, que és una cosa que no és la de la màxima correcció, que ara mateix ens aparegui una factura amb coses que eren de l'any 2008 sense cap mena de dubte, i que això, com deia el senyor secretari, que vostè, senyor Andorrà, hi feia referència, que això s'ha de fer, que digui que oferir un informe negatiu, no és un informe negatiu, sinó que el que estem fent avui és habilitar una partida per poder fer front a aquesta despesa, i que òbviament, com que és una despesa de l'any 2008, haurem de fer un reconeixement de crèdit, i que haurà de ser aquest plenari que haurà de portar un reconeixement de crèdit d'una despesa que la factura és d'aquest any, però que són copes i trofeus de l'exercici 2008, i per tant haurem de portar en aquest plenari aquest reconeixement de crèdit per poder-hi fer front amb la partida que avui, doncs, portem a consideració aquest plenari ampliar. Per tant, òbviament no és el sistema que més ens agradaria. Ja m'hagués agradat a mi, diguem-ne, no haver d'arribar en aquesta posició en la que arribem avui, però és el que hi ha, i amb tota transparència ho portem i ho expliquem tal i com és. Què més? Hi havia aquí una altra cosa que s'ha comentat, que si s'havia de fer el tema també de les copes, del càrting, etc. des de l'Ajuntament de Sallent hem tingut sempre consideració per totes les entitats i organitzacions, ja siguin públiques o privades, que han fet dinamisme i han fet promoció del nostre municipi i dels esports a Sallent, ja siguin, com dic, el càrting per una societat privada, igual que n'hi ha d'altres de privades a les quals també l'Ajuntament hi col·labora, i d'altres que són públiques, i que ho continuarem fent a la mesura del possible. Però com deia el senyor Hinojosa, que és fotut dir que no, i no sé què parlava de les parròquies i que algú ho ha de tallar. Doncs escolti, senyor Hinojosa, ja hem tingut una reunió amb les entitats esportives d'aquest municipi i els hi hem dit també que de cara a l'any que ve no podrem fer el que hem fet fins ara, perquè no és possible, i perquè doncs hi ha moments en què s'han pogut donar copes més grosses i ara haurem de donar diplomes, i ara haurem de donar diplomes, haurem de donar medalles i haurem de donar felicitacions a la gent, perquè no pot ser, i de cara a l'any que ve haurem d'anar retallant en molts aspectes i aquest serà un d'ells. I no ens cauen els anells a ningú per explicar les coses com són, perquè la gent, tots som grandets i també ho podem entendre. I per tant, les entitats esportives, les entitats culturals del nostre municipi també entenen que l'any que ve ens haurem d'apretar una miqueta el cinturó i que haurem de reduir les despeses doncs, amb els guardons que es donguin en els participants a les competicions o a les exposicions que es facin. En tots els anys en que porto en aquest ajuntament, de modificacions de crèdit també sempre n'hi ha hagut, i de modificacions personals sempre n'hi ha hagut. Aquest any n'hi ha hagut dues, altres anys n'hi ha hagut més, altres n'hi ha hagut menys, i és una pràctica que probablement continuarà en el futur, perquè la gestió del dia a dia d'un ajuntament és una cosa imprevisible també, i sempre hi ha coses que et poden sortir i que es poden modificar. Esperem i intentarem treballar, com deia el senyor Manuel Vents, que intentarem agafar el que deia de contenció de la previsió amb la despesa i de que no sortim amb coses que ens puguin superar en el que ell sempre contempla, que és la previsió de l'estalvi que mantenim i que no gastem més del que ens pugui fer falta en el futur. Per tant, hi han coses que òbviament, com dic, doncs, han aparegut, que ja ens agradaria que algunes no hi haguessin estat i que ho haguéssim pogut preveure amb anterioritat, però és com ha aparegut i com ha anat ocorrent, i el que hem de fer en aquest moment per responsabilitat com a equip de govern és donar-hi resposta, portar al plenari una modificació de pressupost que doni resposta al conjunt de partits que s'han de suplir i que s'han d'incrementar, i que bé, suposem que serà la darrera d'aquest exercici. Gràcies. Alguna altra intervenció per part d'Iniciativa? Senyor Hinojosa. Senyor Saldoni, és la segona vegada que en aquest ple se m'ha dit que fa demagògia. El senyor Serramalera ja ho va dir, en l'acte d'avui ja surt que va demanar disculpes. Per què va dir que tenia demagògia el senyor Serramalera? Està en l'acte d'avui. Demana disculpes per dir-me que feia demagògia. Perquè li estava referint una qüestió també dels comptes, de la Comissió Especial de Comptes. Ja ho vam dir tres o quatre vegades, i vostè continuava infringint la llei. Senyor secretari, era veritat o no? Sí, era veritat, vostè va dir que era veritat. Per tant, demagògia, res. Estava dient la veritat. Aquí l'únic que fa demagògia és vostè. Vostè entra en l'habitació i no hi ha llum, diu, bueno, com que és molt fosc, la pintem de blanc i li posem un color perquè així ens semblarà que hi ha més claror. Vostè li dona, pinta les coses de tal manera que l'únic que fa demagògia és vostè. I ens vol fer entendre, bueno, ara està parlant del tema de les entitats dels trofeus, que ara ja parlarà amb les entitats. Mentira, si l'any passat ja estava parlant vostè. Vostès ja veuen que això s'ha de limitar. Són vostès l'equip de govern que ho plantegen a la taula de la comissió informativa. Ja parlen que això s'ha de limitar, però ja ho deien l'any passat, eh? Ja ho deien l'any passat, no ara. Quan es va elaborar el pressupost ja ho van dir. Per tant, són vostès que també veu que tenen un problema. Després també hi havia una cosa que m'he descuidat abans. Aquí hi ha la pàgina que també és del 2008, la pàgina 13, el dia 19 del 9, hi ha una qüestió que no entenc, possiblement com que no fem tant temps que estem a l'Ajuntament o els d'Iniciativa. Prohibidors, baris, cofradia 36ena, pensió, se li dona una pensió a la cofradia 36ena de 500 euros, no? És? No sé què vol dir això de pensió, sembla que se li passa una pensió a la 36ena. Això també me l'hauríeu d'explicar, perquè és com a pregunta, eh? No és cap acusació, és com a pregunta. Els senyor secretari diu que ell no hauria d'intervenir al ple, pues no intervingui si no vol, senyor secretari, de dir qui s'ha portat la documentació aquí sobre la taula i no intervingui. Si vostè m'està dient que no pot donar la documentació de l'expedient, per què em va donar tres documents de l'expedient? L'informe del secretari i les dues mocions de la CUP. Ara, quan li demano la memòria de l'alcaldia, cuidado, que aquí van mal dades. Quan li demano l'informe d'intervenció, cuidado. Escolta, tens de parlar amb el senyor alcalde. Si no pot donar els documents, no pot donar cap. No em pot donar tres i altres tres no. No em pot donar cap. I vostè sabia molt bé el que diu la llei. Si diu que és el senyor alcalde, el que està infringint la llei és el senyor alcalde. Clar, perquè aquest dematí al final li dic, vostè sap el que diu la llei, senyor alcalde? Sí, això. Clar, el senyor Saldònic diu que parlar d'aquestes coses és fer demagògia. Que bé, sí senyor, parlar d'aquestes coses és fer demagògia. Parlar del que passa en la cuina de la casa de la vila és fer demagògia. Pues no parlem de res i vostès estiguin tranquils. Clar, que posés fer demagògia, el que he dit abans, és surrealista el ple. És surrealista, podem argumentar el que vulguem. El resultat, ja l'he dit, el peix estava venut. L'he dit abans. Per tant, és surrealista. És surrealista. I potser també és fer demagògia, segons el seu criteri. Perquè tot el que diem no serveix de res. Perquè ja, si el senyor alcalde, el senyor equip de govern, si no tinguessin aprovat la modificació de crèdits, m'hauria donat la informació, perquè necessitava algú que li aprovés. Però com que prèviament ja estava decidida l'aprovació de la modificació de crèdits, ja estava decidida, doncs escolta, que li bombi. Això és així, perquè aquí ningú ve per casualitat ja més o menys amb una cosa o una altra pensada, eh? Per tant, li demano una mica respecte, senyor Saldoni, eh? Li demano una mica de respecte en el tema de la demagògia, eh? Perquè aquí estem parlant de coses molt serioses, és el compliment de la llei. Una altra intervenció per part de la CUP, Anna Gabriel. Sí, la veritat és que aquest funcionament d'intervencions és molt poc dinàmic, perquè jo ara m'he de referir a intervencions que han fet els diferents regidors abans i dona molt poc marge per a la dialèctica, però s'han dit algunes coses que surrealistament o no, però la nostra funció aquí és defensar la nostra postura i per tant hem d'intervenir quan ens toca. Primer, senyor Serramalera, que quan vam portar la modificació de crèdit el dia 4 la situació no estava tan malament com realment es va preveure a partir del dia 15. Home, aviam, jo he entès, en el sentit en el que ho deia, però vaja, jo crec que tots recordarem els debats electorals abans de les estatals entre el senyor Zapatero i el senyor Rajoy, en què justament el tema de debat era la crisi, d'això ja fa, és anterior fins i tot al 4 de setembre. És a dir, que del 4 al 15 de setembre se sabia perfectament la situació que hi havia. També remarcar que les xifres en les que ens estem movent és que teníem 790.000, recordem-ho, 790.000 euros d'estalvi i que ja ens n'hem gastat 460.000, a part del que ja hi havia pressupostat, òbviament, és a dir, del calaix d'estalvi ja ens hem gastat 460.000. Senyor Serramalera també comentava que una empresa privada decideix quan presenta les factures i que l'Ajuntament no li pot estar dient senyor, les factures han d'arribar. Aviam, senyor Serramalera, en principi la despesa de l'Ajuntament l'autoritzen els regidors i ningú més que els regidors. No és que una entitat en principi pugui anar a una botiga i comprar uns trofeus i l'Ajuntament ja passarà a pagar. Això no funciona així. Jo també he estat regidora en aquest Ajuntament i sé que primer es fa una autorització de despesa, es porta a la botiga i se li diu senyor de la botiga, li autoritzo gastar-se aquests diners, i per tant quan s'ha efectuat la despesa arriba la factura. Per tant, l'empresa privada que subministra serveis a l'Ajuntament és clar que té unes obligacions i és clar que no té la mateixa màniga ampla com ha volgut semblar, o en principi ens hauria de fer semblant a tots que l'empresa privada no té aquesta màniga ampla per decidir quan presenta la documentació. La senyora Empar Arenas ens ha fet una explicació de les seves partides. Ja hem anunciat nosaltres que hi ha partides que és clar que entenem que sí que són sobrevingudes. Per tant, insistir en les que tenen justificada l'urgència no té sentit. El que s'ha d'insistir és en les que no la tenen justificada. Però m'ha sorprès una afirmació que ha fet, i diu que clar, que una de les ampliacions és referida al sobrecost que ha generat la documentació del Pla General. Diu que no estava previst, evidentment que els grups sol·licitessin informació. Jo li dic que no, i què havíem de fer? És a dir, havíem de treballar un pla general que la feina que hem tingut sense documentació, entenc també potser el sentit amb el que vostè ho ha volgut referir, probablement s'ha sol·licitat més informació de la que s'hagués pogut preveure, en qualsevol cas això evidentment ha d'estar previst perquè l'oposició necessita documentació per poder treballar. També el Saldoni ha estat bé perquè ha reconegut una manca de previsió i penso que s'ha de reconèixer positivament quan l'equip de govern reconeix que s'ha equivocat. Jo penso que està bé i que a més es comprometin a no tenir més sobresalts. L'altra cosa és si serà possible o no. També m'ha sorprès que el David Saldoni digués que es porta aquesta qüestió amb total transparència al ple. És que no teniu alternativa. És a dir, suposo que ja us agradaria no haver arribat aquí, però és que no hi ha altra alternativa que passar-ho pel plenari. Per això justament vam recuperar competències de la Junta de Govern per portar-les al plenari, perquè es veiessin obligats a portar amb més transparència algun dels temes, però perquè ja estan obligats, no és una qüestió de voluntat. En conclusió, i per tancar, perquè jo crec que ha quedat prou entès, és que rescatem, per tant, el reconeixement dels errors que s'han fet, però que la virtut no seria el reconeixement dels errors, sinó no haver-los fet. Altra intervenció per part del grup socialista? Sí, sí. Senyor Manuel Vents. Bueno, jo, com que el grup d'iniciativa insisteix en que el peix està tot venut, tot venut, tot venut, jo volia recordar amb el senyor d'iniciativa que no li recordo que vostè hagi aprovat res de pressupostos ni hagi aprovat res perquè confien en el seu vot. D'entrada, vull dir, tant insistim que el peix està venut i que evidentment qui el compra que sé jo, no? Doncs aviam, vostè diu és que si vostè vol que jo li aprovi el pressupost també ha donat informació. Jo crec que a vostè li han donat, em sembla, si no, crec que li han donat prou d'informació altres vegades perquè pugui o no pugui aprovar. No crec que sigui sempre que no l'hagin donat la informació perquè no vulgui aprovar avui o no sé si els anteriors cops volia aprovar o no volia aprovar, no? Simplement és perquè com que vostè va insistint per recordar-li això, que no sé si ha aprovat alguna cosa conjuntament vostè sols amb Convergència i Unió, em sembla que no, eh? I si poder sí, però bueno, me n'alegro molt, no? No és un simplement aclarir la cosa. Referent al tema de la falta de planificació i a la falta de rigor pressupostari, doncs mire, portem una hora i quart més una hora i quart que vam portar l'altre cop dues hores i mitja, més les reunions que hem fet, més les comissions informatives, més les que ens hem tingut que mirar. A mi no em sap greu estar aquí una hora, dues, tres i quatre perquè ja m'he acostumat, no? Després de dos anys, però em sembla que el rigor pressupostari és per fer les coses ben fetes, perquè si no es fan dos cops les coses, es fan dos cops, tres cops. Són sobrevingudes, bueno, aviam, a mi em fa molta il·lusió que arribi la xarxa elèctrica al CETCAT. Està molt bé, tenim un CAT, s'ha de posar en dansa, s'ha d'utilitzar, se li ha de treure rendiment, i s'ha hagut, suposo que deu estar pensant aviam com li traurà rendiment evidentment públic amb aquest CAT, no? Que no sé com es farà, però bueno, poder sí que haguéssim pogut esperar el gener, que està d'aquí dos mesos, no? Això també és cert, poder no, llavors això és una pregunta que jo no he fet amb una comissió informativa, però que bueno, de fet m'és igual gastar-me 62.000 euros ara que el mes de gener. El que passa que el mes de gener podria haver entrat dintre d'un pressupost que ja sabríem quin és l'horitzó, no? D'aquest pressupost. Jo voldria també fer una pregunta i potser el senyor Serra Malera me la podrà contestar. Ja, l'estalvi que ens estem gastant jo crec que és l'estalvi de l'any passat, no de les anteriors legislatures, crec recordar. No és que vingui de l'any 2004 ni 3 ni 2, sinó que és un estalvi, és un romanent que ve de la despesa no aplicada de l'any 2000, no sé quin any som, 8. Bé, aviam, 1.500 euros, 2.000, 3.500, hi ha partides que realment pel valor que té jo no entenc com apareixen aquí, no? Però bueno, és així, vull dir, tenim despeses que hem de pagar sous de l'escola de música, hem de pagar sous de la gent que ha estat doncs, fent tots els camps d'estiu i els parcs de Nadal, o faran, i bé, podem discutir aquí demagògicament o no, vull dir, depèn del que entén un per demagògic i l'altre no, però la qüestió és que s'ha de pagar. L'única qüestió aquí és que falla el rigor pressupostari i l'única sort que tenim és que ens estem en un estalvi que no ens vam gastar l'any passat i que no tenim encara dèficit. La pregunta, i repeteixo, venint també seguint el fil de fa dos mesos, senyor Serra Malera, acabarem en dèficit l'any 2009? Acabarem en dèficit, perquè si acabem en dèficit llavors sí que potser hauríem de trencar alguna destral, no? Perquè si ens gastem els estalvis i acabem en dèficit ja és l'hòstia, no? La pregunta és aquesta. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyor Andorrà. Sí, breument, ja per no allargar-nos més amb tot el que ja s'ha dit. Des del grup d'Esquerra doncs, donem suport a moltes de les coses que ha dit el grup d'Iniciativa i de la CUP. I bueno, voldríem insistir que nosaltres entenem i no qüestionem el fet de que hi hagi modificacions de crèdit. Sabem que és difícil en tot exercici encertar-la al 100%, però sí que estem qüestionant realment algunes de les despeses. I bé, entenem que si el FEIL, que és el fons d'ajuda local, havia de ser una ajuda, en aquest cas estem veient que s'ha convertit en una despesa i per tant és una càrrega, i insistim que creiem que això no s'hauria d'haver produït. I també ens sorprèn el fet de que doncs, no hi hagi cap mena de problema en pagar-li trofeus amb una empresa, no? No sé, ha dit el càrting i altres privats, no sabem quins altres privats, amb altres privats també se'ls hi paguen trofeus i bueno, es donen trofeus a altres entitats, però un privat, una entitat de lucre, bueno, estem parlant d'entitats de lucre en aquest cas. En tot cas, bueno, és el que diem, no? Que segurament ens estem gastant estalvis que segurament serien profitosos o podran ser profitosos l'any vinent. I bé, doncs també remarcar que sovint el grup d'Esquerra troba, tant en juntes de govern com en altres plens, doncs a vegades ens trobem que no hi ha tota la informació que nosaltres voldríem ni de la forma que voldríem, i que entenem que és el que hauria de ser, que per llei l'Ajuntament està obligat a donar. Gràcies. Bé, en tot cas, com que hi ha hagut referències amb el senyor secretari, tornem a donar la paraula amb el senyor secretari perquè intervingui. Senyor secretari. Els documents que veia entregar al senyor Hinojosa van ser dos mociones de la que va presentar la senyora Ana Gabriel en representació de la CUT, que ella mateixa va dir que lamentava que no tenia, que no havia fet còpies i no les podia haver entregat. Como conocía la voluntad de la regidora que había presentado las mociones de entregarlas, pues evidentemente me parecía que obviaba, se hubiera sido ir en contra de la voluntad de la regidora no hacerle una copia de la regidora que había presentado. Y la segunda, otro documento que le presenté, va a ser un informe emitido por mí, o sea, producido intelectualmente por mí. O sea, si mis informes no puedo entregarlos a quien quiera, pues no lo sé. Además de ponerlos en el expediente, puedo entregarlos. Y el resto de documentos, tengo que pedirle permiso al alcalde. Y llevamos 3 años. A mí me agradaría que me dijeran, ¿puede entregar a la medio de la cooperación toda la documentación que quiera? Yo lo entrego. Pero y es que no soy el que tengo que decidir. O sea, piensen que para mí es bastante enojoso tener que decir, pídenselo, enojoso. Lamento la coincidencia, pero es una palabra. Pues enojos. Enojos. Alcalde, pot dir fonollosa, que té traducció. Pues es bastante lamentable tener que dir, o no sé cómo dirlo, ¿eh? Me agradaría donarles todo. Senyor Serra Malera. Bé, a veure, em refereixo només a les paraules del famós 4 de setembre i acabem. Que érem conscients de la crisi, evidentment que n'érem de conscients, però jo en aquell moment, almenys així intentava transmetre-ho, és que ens referíem a les dades que teníem d'execució de pressupost, i les dades que teníem a 4 de setembre, tenint en compte que hi havia hagut l'agost pel mig, etc., ens rematem a mitjans d'estiu, no eren dades dolentes. Es anava complint l'execució de pressupost, sobretot a nivell d'ingressos i a nivell de despeses no tant, perquè per això vam fer la modificació del pressupost. Aleshores, això el primer punt. El segon punt, el romanent de l'any passat, gran, el romanent d'aquest any que diguéssim que estem ara, ens estem gastant, entre cometes, bé, en gran part de la gestió de l'any 2008. Quan vam fer el pressupost de l'any 2008 també vam dir que hi havia partides, i en una conversa que vam tenir vostè i jo concretament, tu tens feina aquest any, perquè se t'han retallat partides importants, etc. Una manera de gestionar també és dir, escolta, intento ser prudent al pressupost, si em sobren calés l'any passat i a mitjans d'any veig que quan fem la liquidació els puc incorporar, doncs et pots animar més o menys a fer més coses, però també per prudència pots assumir una mica aquesta posició, no? No és ni bona ni és dolenta, és un pensament que en aquells moments es va fer i possiblement de cara a l'any que ve haguem de tornar a fer. Senyor Manuel Vents, acabarem amb dèficit. M'atreveixo a dir que segurament que sí. Senyora Empar Arenas. Sí, molt ràpid i molt breu. Referent al perquè ara el proposta econòmica per la connexió de l'enlluernat del CAT, perquè és una continuació de l'obra, de la instal·lació, de la garantia de la mateixa i de la connexió per poder donar efectiva aquesta il·luminació del projecte d'urbanització. Així es va manifestar per part dels tècnics i ens hem basat en això, eh? No simplement en una voluntat expressa. I ja per últim, relació a la CUP, si m'il·luminen una mica més, potser ajustaré millor el pressupost de cara a l'any que ve a la partida de la documentació que han demanat alguns partits polítics sobre la documentació del POM. I si ha augmentat aquesta partida, no és més, perquè s'ha demanat més del que es tenia previst. Ja dic, si estic més il·luminada en el pròxim pressupost, igual puc augmentar aquesta partida, que potser no serà necessària. I també és una llàstima que, tot i que s'ha hagut d'augmentar aquesta partida, hi ha hagut documentació que ha quedat en el calaix d'algun regidor i no s'ha consultat. I ja per acabar, el fons d'ajuda local és el fons estatal d'inversió local. És inversió local, és inversió pel poble, i són partides que estan relacionades amb elements que formen part d'aquest poble. O sigui que perjudicar, en cap cas, es perjudicarà. Simplement ajudarà a que aquestes obres estiguin amb un acord amb l'entorn. Gràcies. Senyor Saldoni. Bé, en referència a quatre coses i per intentar també anar de seguida i ser eficients també en el temps, com comentava el senyor Manuel Vents, dos coses només directes amb el senyor Hinojosa. Primer de tot, perquè no ens posem a discutir de qui és més demagògic, si vostè o jo, perquè cadascú tindria la seva versió. Una cosa és el dret a tenir la informació, vostè sap perfectament a quina informació té dret a tenir, i també sap perfectament, vostè i els seus equips assessors saben perfectament la forma de tenir-la, aquesta informació, i la forma en què han de procedir per obtenir aquesta informació. I per tant, com que vostès i el seu equip ho saben perfectament, doncs així és com ho han d'aplicar, i no poden venir aquí en el plenari a dir, per exemple, si la tenen o no la tenen, si tenen una fotocòpia, me'n donen 3 o me'n donen 4. I vostè sap perfectament que per escrit és com ha de demanar, és com ha de demanar, doncs, la informació que vostè requereix. Hi han determinats dies per poder-li facilitar aquesta documentació, com se li ha fet en moltíssimes ocasions. Segona cosa, i a tall d'anècdota, que vostè ja ho ha demanat, però també perquè quedi clar, l'import de 500 euros aproximadament per la 36ena, si vostè, doncs, revisa i si li agrada demanar informació, doncs pot demanar comptabilitats d'aquest ajuntament des de l'any 1800 i pico, i poc, 1800 i poc, on veurà que aquesta partida existeix, perquè és un cens que l'Ajuntament de Sallent paga la 36ena en referència a un immoble d'aquesta població, i que portem, doncs, això, més de 100 anys pagant aquest import. En referència al tema de les trofeus d'entitats privades, senyor Andorrà sap perfectament, i si mira la llista veurà que hi ha entitats, diguem-ne, que són clubs municipals, hi ha entitats que són privades, hi ha el càrting, que en aquest moment no sé quina fórmula, la fórmula jurídica que hi ha, o que diuen els seus estatuts, vostè pel que veig, doncs, sí que ho saben, i s'ha fet perquè també considerem que tots plegats fomenten la imatge i l'esport en el nostre municipi. I sí que m'agradaria gravar, doncs, repetint el que he dit abans, de que òbviament portar una modificació de pressupost en el plenari, hi han parts molt maques, perquè hi han parts maques de que són coses que s'han pogut fer de més, que han sortit i que són fruit, diguem-ne, de que les coses, doncs, s'ha pogut fer determinades inversions que ens alegrem moltíssim, i d'altres, diguem-ne, doncs, de que no són tan maques, perquè, doncs, a vegades són coses que no has previst, no t'han sortit prou bé o t'han costat més del que havies pensat en un començament, i en aquest moment, doncs, s'ha de venir al plenari, s'ha d'explicar, i així és com s'ha de fer, i no ens, diguem-ne, no ens no provoca, diguem-ne, cap mena de problema, perquè diguem-ne, així és com és, així funciona, i ens agrada doncs poder explicar. I esperem, sembla que tancarem amb dèficit l'exercici pressupostari d'aquest any, que probablement podria ser així. Veurem com va de cara a final d'any, però també doncs dir que pel que estem veient, diguem-ne, no seríem en aquest cas la primera administració, perquè totes, moltes estan tancant amb dèficit. Això no ens ha d'alegrar ni ens ha de consolar de cap manera, sinó que ens ha de portar a treballar perquè no sigui d'aquesta manera en exercicis següents. I el que sí que també és preocupant és quan veiem que hi ha administracions públiques i ajuntaments que ja estan fent pressupostos preveient el dèficit que tindran a l'exercici següent, i això esperem doncs que aquí Sallent tots junts puguem fer un pressupost que no ens porti en aquesta situació. Gràcies. Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció. Queda aprovat per 7 vots a favor, 6 en contra, un d'Iniciativa per Catalunya, un de la CUP i 4 d'Esquerra Republicana de Catalunya, i cap abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta de modificació de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona de determinades funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació. Senyor secretari. El text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, preveu a l'article 7 que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que les correspongui. La delegació ha d'aprovar-se mitjançant acord del ple de la corporació, que haurà de fixar l'abast i el contingut de la delegació. En interioritat a la present data, l'Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió des de les ingressos locals mitjançant l'adopció de les corresponents acords plenaris. Així, en data 13 de febrer 2004, el ple de la corporació acorda ampliar i especificar l'abast de els conceptes d'ingressos delegats. Així mateix, en sengles acords de data de 5 de novembre de 2004 i 22 de desembre 2005, s'amplia la delegació de la gestió i de la recaptació de les imposts sobre l'increment de valor dels terrenys de la reza urbana i de contribucions especials, respectivament. A l'amparo de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú modificar l'abast la delegació en la Diputació de Barcelona de les facultats de gestió i recaptació del tribut que en la part resolutiva d'aquest dictamen s'enumera i especificar els delegats anteriorment. La regulació de l'exercici de les funcions delegades en l'àmbit de la gestió, la inspecció i la inspecció i la recaptació dels ingressos locals s'ha complementat i perfeccionat per la llei 50/1988 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa tributària. En data 6 d'octubre de 2006, l'Ajuntament de Sallent i l'empresa funerària reunida CSL Fontal van signar el contracte administratiu de la concessió administrativa de manial de la construcció i gestió d'un tanatori i la gestió integral dels serveis públics de cementeri municipal, excepto las funciones que se especifican en el apartado U del punt primer de la part resolutoria. És per això que es proposa al ple de la corporació l'adopció de les següents acords. Primer, modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona a l'ampar del que preveu l'article 7.1 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de les funcions de liquidació i recaptació de la tassa de manteniment del cementeri. Les funcions que en relació al citat tribut resten delegades són les següents: tassa de manteniment del cementeri, notificació de la provisió de constrenyiment, recaptació de les deudes en període executiu, liquidació d'interessos de demora, resolució dels expedients d'evolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors, qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat de les anteriors acords. Segon, especificar que en relació a els acords municipals adoptats amb anterioritat en aquesta data i al modificat en l'acord primer d'aquest dictamen relatius a delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d'inspecció, gestió i recaptació d'ingressos de dret públic, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'advocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar deudes tributàries i aprovar l'anul·lació total o parcial de les liquidacions quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals no facin convenient tot això de conformitat amb el que preveu l'article 27 de la llei 7.985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i les seves disposicions concordants. Tercer, l'Ajuntament podrà convenir amb l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona la realització d'actuacions de recaptació procedentes respecte a altres conceptes diferents de les assenyades al punt 1 i 2 a la subjecció als criteris emanats de la Junta de Govern del ORGT. Quart, la durada i termini de qualsevol del al qual s'acorda la present delegació de funcions s'estableix en un període de 2 anys prorrogable per la conducció tàctica d'any en any, la qual es produirà llevat que qualsevol amb dues administracions acorden deixar sense efecte l'esmentada delegació, la qual cosa s'hauria de notificar en un termini no inferior a los 6 mesos del cessant. L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recabar en qualsevol moment informació sobre la gestió i els termines previstos a l'article 27 i concordar de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. Sisè, la prestació dels serveis que es deriven de la delegació de funcions que contempla la present resolució comportarà una atenció econòmica consistent en la tasa vigent prevista a l'ordenança reguladora de la tasa per la prestació dels serveis i la realització d'activitats necessàries per a l'exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. Per la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta en virtut del que prevé l'article 7.3 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals aprovada per la regla de por el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març de les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels serveis tributaris. La gestió de la delegació objecte d'aquest acord es farà conforme a l'establert en els convenis firmats a la Diputació de Barcelona i a aquest Ajuntament per a la delegació de facultats i gestió de recaptació de diferents tributs. El present acord s'haurà de modificar a la Diputació de Barcelona a fi i efecte que per la seva part es procedeix a l'acceptació de la delegació conferida al punt primer i a la ratificació de l'acceptació de la delegació aprovada anterioritat. Senyor Serramalera. Sí, bé, d'aquest dictamen potser el que seria interessant destacar són un parell d'aspectes. El primer d'ells és que, com bé sabeu, l'Ajuntament té delegat a la Diputació de Barcelona, a l'OGT, en concret tot el que són les potestats de cobrament doncs, de tributs, de taxes, etc. En aquest cas, i donat que la gestió del cementiri per conveni està passat a la concessionària actual, doncs el que fem és limitar l'abast d'aquesta gestió en l'OGT i el que fem és dir, escolta, a nivell, en el període voluntari de manteniment del cementiri, qui cobra és la concessionària, i a l'OGT només li traspassem les potestats, per dir-ho així, en el període executiu, és a dir, en el moment doncs, que hi hagi impagaments o una qüestió d'aquestes, no? Això per una banda pel que fa al cementiri. I per l'altra, a l'apartat segon d'aquest dictamen, el que es fa aquí és reservar la facultat a l'Ajuntament per poder aprovar determinades actuacions a nivell de recaptació i poder aplicar, entre altres coses, algun tipus de bonificació perquè ens entenguem. És a dir, tot el que faci referència al barri de l'estació, amb aquest articulat d'aquí, el que fem és passem potestats a l'Ajuntament doncs perquè pugui aplicar bonificacions de cara a l'OGT i en el cas doncs, del barri de l'estació, i si s'esdevingués en el futur o una altra qüestió semblant, doncs això. Crec que són els dos aspectes més importants a destacar d'aquest dictamen. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Iniciativa, senyor Nojosa? No, votarem favorablement al dictamen. Senyor Manalvens, que sàpiga que votarem favorablement al dictamen. Alguna intervenció per part de la CUP? Alguna intervenció per part del grup socialista? Del grup d'Esquerra Republicana? Senyor Serramalera? No? No. Bé, doncs, debatut suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és modificació de les tarifes del tanatori municipal. Senyor secretari. Atès que en data 6 d'agost de 2009 va tenir entrada en aquest ajuntament la instància al registre d'entrada número 2009/3892 de funerària comtal concessionària dels serveis funeraris d'aquest ajuntament, sol·licitant l'aprovació de les tarifes del tanatori municipal recentment inaugurat, vist que el ple de la corporació que va tenir lloc el dia 9 d'octubre de 2009 va adoptar el següent acord: aprovar les tarifes que regiran el servei tanatori municipal, que en tot seguit se relaciona: capelles fins a 24 hores d'estada del cadàver en la capella de la empresa concessionària 567,54 euros, i va exclòs per 6 hores o fracció que excedeix de 24 hores 42,47 euros, i va exclòs utilització de la sala de cerimònies 170 euros i va exclòs. Atès que durant el mes d'octubre l'Ajuntament de Sallent i la empresa concessionària han arribat a un acord per proposar al ple la corporació la supressió en les tarifes de tarifació del COCEN següent: per cada 6 hores o fracció que excedeix de 24 hores 42,46 euros i va exclòs. Per tot l'exposat anteriorment, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, modificar l'acord adoptat en el ple que va tenir lloc el dia 9 d'octubre de 2009, aprovació, autorització de les tarifes del tanatori municipal en el sentit de suprimir el concepte següent: per cada 6 hores o fracció que excedeix de 24 hores 42,47 euros i va exclòs. I es modifica l'apartado fins a 24 hores d'estada del cadàver en la capella de la empresa concessionària per el de estada del cadàver en la capella de la empresa concessionària 567,56 euros i va exclòs. De manera que las tarifas del tanatorio quedarán con todo seguit y relacionan: capellas, estada del cadáver en la capella de la empresa concesionaria 567,54 euros y va exclòs; utilización de la sala de ceremonias 170 euros y va exclòs. Según publicar aquest acord al boletí oficial de la provincia de Barcelona y en el tauler de anuncios de la corporación per general conocimiento. Y tercer, traslladar aquest acord a la funerària de Puntal i al Departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament. Senyor Quadros. Sí, hola, bona nit. Amb el punt de que portem avui al plenari, refereix al passat ple del dia 9 d'octubre, es va portar a aprovació el que són les tarifes del tanatori, on teníem un preu de lo que era la capella de 567,54 euros durant les primeres 24 hores, i després hi havia un increment de 42,47 euros per al superar aquestes 24 hores en fracció de 6 hores. Cada 6 hores hi hauria un increment de 42,47 euros. Després, si no recordo malament, vaig comentar que s'estava negociant el tema preus, a veure si hi arriba algun acord i tot això és de millora. S'ha arribat a un acord de que aquest import del tema fraccionari quedi exclòs totalment de la tarifa, és a dir, que només hi haurà el preu del que és la capella de 567,54, és a dir, que el tema dels 42,47 no hi haurà increment cada 6 hores, és a dir, que tant és que hi hagi 24 com 36 hores, com, és a dir, que serà sempre el mateix preu. Tot i així, verificant aquesta setmana, he estat verificant els papers tot això de l'expedient de les tarifes del tanatori, i he trobat un petit error amb el tema de consums d'aigua, és a dir, que he trobat un petit error amb el tema que he volgut que em justifiquin exactament d'on surten aquests imports, i ells m'estan justificant que és un promig que han tret de l'aigua del tanatori de Súria i Balsareny. Tot i així, estic esperant que em acabin de confirmar, i proposaria de cara al ple, per no aprovar ara aquest punt, i si hi hagués algun error que poguessin modificar tarifes, potser deixar-lo sobre la taula de cara al proper plenari. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Iniciativa? Per part de la CUP? Per part del grup socialista? Senyor Manuel Vents? Sí, bé, vam felicitar doncs l'Ajuntament en aquest cas perquè ha fet una gestió doncs de negociar un preu. Cal dir, doncs, que la Junta, la Comissió Informativa sobre aquest tema, els grups de l'oposició ja li vam demanar aquesta necessitat de gestionar i de seguir treballant per rebaixar el preu. Bueno, si hem aconseguit, doncs, que rebaixi més o menys, si calculem que un enterro dura un dia i mig, un 12 o un 13%, doncs benvingut sigui, només per això. Gràcies. Una intervenció per part de l'Esquerra Republicana. Senyor Andorrà. Sí, voldríem, des del grup d'Esquerra, voldríem fer una sèrie de consideracions. Ens n'alegrem que les coses hagin anat així per les següents raons. A veure, primer de tot, voldríem posar sobre la taula un dubte que ens ha sorgit ara, i és que si deixem aquest tema sobre la taula, què passarà amb aquesta taxa, aquesta tarifa, diguem, en els lamentables serveis que es puguin produir d'aquí al futur, mentre no s'aprovi definitivament el que anàvem a aprovar ara. Seria interessant que poguessin clarificar-ho per donar garanties o seguretat en el futur. I canviant de tema i dient, referint-me al que deia, que ens n'alegràvem, que el senyor regidor ha detectat un error, nosaltres n'hem detectat uns quants més. Nosaltres volíem també demanar que això quedés sobre la taula, perquè tal com vam argumentar en l'anterior ple del mes d'octubre, aquí estàvem treballant amb un estudi de costos que analitzava la construcció del tanatori. L'empresa constructora va argumentar en el seu estudi de costos, que és un estudi bastant lamentable, ja ho vaig dir, diu que va costar 750.000 euros, ni un euro més ni un euro menys. A nosaltres això ens sembla d'una incorrecció i d'una manca de rigor molt greu, perquè si anem a calcular uns costos, doncs volem tenir els costos. El regidor responsable de l'àrea ens va argumentar que les factures ja les teníem, però que en aquells moments estaven a Madrid i esperàvem que aquest tema es pogués resoldre i que l'empresa que va construir especifiqués d'una forma molt més concreta quin va ser el cost de construcció del tanatori, doncs, per ajustar la tarifa que vam aprovar en el passat mes d'octubre. Ara bé, nosaltres també hem estat repassant la informació un altre cop i hem trobat que els estudis de l'aigua del tanatori i l'estudi de l'aigua del jardí està tot, absolutament tot erroni. O sigui, els càlculs que apareixen aquí en els estudis són erronis. Per què? Doncs perquè en comptes de multiplicar, fica un concepte, per exemple, consum, unitats, 33, el preu 0,3184, 0,3, no? El total fa 33 euros. El que han fet és sumar en comptes de multiplicar. I per tant tots els costos estan mal calculats. Això ho van fer amb una fulla de càlcul i qui ho va fer no va repassar les fórmules. I amb això què vull dir? I tirant amb el que comentàvem abans, no? Nosaltres des del grup d'Esquerra sempre demanem que des d'intervenció hi hagi un paper que digui que s'ho han repassat, que ho han revisat, i en aquest cas, ja ho vam dir en l'anterior ple, en aquest ple ho hem tornat a demanar, i com que no hi ha paper d'intervenció, ningú s'ho ha mirat, i si algú s'ho hagués mirat des de l'equip de govern hauria detectat aquest error, que entenem que és un error greu. Estem parlant d'un estudi de costos que té 7 conceptes, i dels 7 conceptes n'hi ha 2 que són totalment erronis, i hi ha un tercer concepte sobre el qual no tenim cap tipus d'informació, i intervenció no ha fet cap tipus d'informe. Aleshores, nosaltres el que diem és que, o demanem, que l'equip de govern torni a negociar i torni a revisar-se tot això, perquè realment creiem que val la pena, perquè si continuem rascant potser encara sortiran més coses. Doncs aleshores demanaríem que s'hi fixin. I també des d'aquí reclamar que potser a vegades ens fem pesats a l'hora de reclamar que hi hagi, diguem, tota la informació i tota la documentació i que els professionals de l'Ajuntament s'ho mirin, i a vegades sembla que som uns pesats i que estem aquí per mirar no sé què, però no, en aquest cas novament podem demostrar, com ja hem demostrat en altres vegades, que les coses no es fan bé, no es fan amb rigor, i hi ha errors que ara, doncs, realment són greus. Potser no és pel tamany de l'error, però sí perquè queda demostrar que metodològicament hi ha coses que fallen. Això és tot. Senyor Quadros. Sí, el tema això que diu, com ja li vaig dir, el tema de les 750.000 és una aproximació, perquè durant aquest mes fins i tot han estat encara arreglant coses del tenatori, han estat ficant unes cortines, tot això és un cost que té el tenatori. És a dir que ells em van comentar que tenien les factures a Madrid, un cop que l'empresa de Madrid els hi aprova les factures, ens les portarà a nosaltres perquè les verifiquem. Ells van fer una aproximació del que tenien, que si després són 650.000 o són 800.000, després s'hauran d'ajustar tots els números. Com li vaig dir, sempre va ser una aproximació per de cara a poder treure unes tarifes del tema del tenatori. I sí, com diu això de l'aigua, sí que sembla la sensació que ho hagin sumat, però també jo he fet els meus números una mica, i per exemple el del jardí, que són 360 metres cúbics, li sumes el 0,3184 i fas l'arrodoniment aquest, però pensa que si fan aquesta aproximació de 360 metres cúbics a l'any, si ho dividim per 4 trimestres que té l'any, surta 90 metres cúbics al trimestre, del qual també hi ha uns mínims que has de pagar, no pagues realment el que és el consum. Jo he fet el càlcul i a mi m'estaven sortint uns 255,48 €, o sigui que per això he demanat que em justifiquin aquests números realment d'on sortien. D'aquí ve el motiu de que la meva proposta és deixar el punt sobre la taula fins que no quedi tot aquest tema aclarit. Gràcies. Bé, en tot cas, la proposta és deixar-ho sobre la taula. S'hauria de procedir a la vot. Sí, senyor Andorrà. Sí, agrairíem si poguessin aclarir, si és possible, què passarà amb aquests 46 euros que anàvem a votar en aquests moments. Senyor Quadros. Sí, el tema d'aquests 46 euros, tinc paraula del que és, no està entrat per escrit, però sí per paraula d'ells, de que no el cobraran, i si hi hagués canvi de tarifa de modificació de preus, doncs el tema és fer una bonificació a la gent que hagi passat pel que és el tema alternatori, que ha pagat aquest import, però si l'import seria més baix, se li abonarà. Si és més alt, quedarà igual. Gràcies. I qui pagarà la bonificació? L'empresa, suposo, diria jo, no? Bé, en tot cas, hi ha algun altre aclariment sobre això? La proposta és deixar-ho sobre la taula, procediríem a la votació. Vots a favor de deixar sobre aquest punt sobre la taula? Vots en contra, cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent... No, queda aprovat per unanimitat de treure, a deixar sobre la taula aquest punt sobre... I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció per donar suport a la plataforma organitzadora de la consulta popular per la independència de la nació catalana, Sallent Decideix. Senyor secretari.